Вечарам ён зноў выйшаў на балкон і паставіў свечку за сабой, ведаючы, што цень заўсёды імкнецца адгарадзіцца ад святла сваім панам. Выманіць гэтым манеўрам цень яму, аднак, не ўдалося. І ён і садзіўся, і выпроставаўся на ўвесь рост. Цень усё не з'яўляўся. Ён задуменна хмыкнуў, але гэта не дапамагло. Прыкра было, але, на шчасце, ў гарачых краінах усё расце і спее незвычайна хутка, і вось праз тыдзень вучоны, калі засвяціла сонца, заўважыў з вялікім задавальненнем, што ад яго ног пачаў расці новы цень. Напэўна, карані старыя засталіся. Праз тры тыдні ў яго быў ужо даволі нядрэнны цень, які ў час падарожжа вучонага на радзіму вырас яшчэ, а напрыканцы зрабіўся такім вялікім і доўгім, што хоць убаўляе яго. Вучоны вярнуўся дамоў і пачаў пісаць кнігі пра ісціну, дабрыню і прыгажосць. Так ішлі дні і гады, прайшло шмат гадоў. Аднойчы вечарам, калі ён сядзеў у сябе дома, пачуўся ціхі стук у дзверы. «Заходзьце», – сказаў ён, але ніхто не заходзіў. Тады ён адчыніў дзверы сам, перад ім стаяў неверагодна худы чалавек. Апрануты ён быў, між іншым, вельмі элегантна, як сапраўдны пан. «З кім маю гонар гаварыць?» – спытаў вучоны. «Я так і думаў», – сказаў элегантны пан, – «што вы не пазнаеце мяне. Я набыў цялеснасць, абзавёўся плоццю і адзеннем. Вы, вядома, і не думалі сустрэць мяне калі-небудзь такім багатым. Але няўжо вы ўсё яшчэ не пазнаеце свой былы цень? Мне вельмі пашанцавала з таго часу, калі я расстаўся з вамі. Я ва ўсіх адносінах заваяваў сабе трывалае становішча ў свеце і магу адкупіцца ад службы, калі захачу». Пры гэтых словах ён забрынькаў цэлай звязкай бірулік, якія віселі на ланцужку для гадзінніка, а потым пачаў забаўляцца важкім залатым ланцужком, які насіў на шыі. Пальцы яго так і зіхацелі дыяментавымі пярсцёнкамі. І золата, і каштоўныя камяні былі сапраўдныя, а не падробныя. «Я проста ў сябе не магу прыйсці ад здзіўлення», – сказаў вучоны. «Што гэта такое?» «Так, з'ява не зусім звычайная, гэта праўда», – сказаў цень. «Але ж вы самі не належыце да ліку звычайных людзей, а я, як вы ведаеце, з дзяцінства хадзіў за вамі. Як толькі вы прыйшлі да думкі, што я ўжо настолькі вырас, каб жыць самастойна, я і пайшоў сваёй дарогай, дасягнуў, як бачыце, поўнага дабрабыту, ды вось засумаваў штосьці па вас, захацелася б пабачыцца з вамі, пакуль вы яшчэ не памерлі. Вы ж павінны памерці. І, дарэчы, паглядзець яшчэ раз на гэтыя краявіды. Бо заўсёды захоўваеш любоў да сваёй радзімы. Я ведаю, што ў вас цяпер новы цень. Скажыце, ці не павінен я што-небудзь яму або вам? Толькі скажыце слова, і я заплачу». «Не, так гэта на самай справе ты?» – ускрыкнуў вучоны. «Вось дзіва, дык дзіва! Ніколі б я не паверыў, што мой стары цень вернецца да мяне, ды яшчэ чалавекам! Ну, скажыце мне, ці не павінен я вам?» – зноў спытаў цень. «Мне не хацелася б быць каму-небудзь абавязаным». «Што за размовы?» – сказаў вучоны. «Які там доўг? Ты зусім свабодны. Я вельмі рад твайму шчасцю. Ну, сядай, стары дружы, і раскажы мне, як усё гэта адбылося, і што ты ўбачыў у тым доме насупраць?» «Зараз раскажу», – сказаў цень і ўсеўся. «Але пры ўмове, што дасце мне слова не гаварыць нікому тут у горадзе, дзе б вы мяне не сустрэлі, што я быў некалі вашым ценем. Збіраюся ажаніцца. Я ў стане ўтрымліваць і не адну сям'ю». «Не хвалююся», – сказаў вучоны. «Ніхто не даведаецца, хто ты ўласна такі. Вось мая рука, даю табе слова». «А слова ж чалавек, слова цень», – дагаварыў цень, бо іначай ён не мог выказацца. Увогуле ж вучонаму заставалася толькі здзіўляцца, як шмат было ў ім чалавечага, пачынаючы з самой вопраткі. Чорны гарнітур з тонкага сукна, на нагах лакіраваныя боты, а ў руках цыліндр, які мог складвацца так, што ад яго заставаліся толькі донца ды поле. Пра бірулькі, залаты ланцужок і дыяментавыя пярсцёнкі мы ўжо гаварылі. Так, цень быў апрануты выдатна. І вось гэта, уласна, надавала яму выгляд чалавека. «Цяпер я раскажу», – сказаў цень і прыціснуў нагамі ў лакіраваных ботах рукаў новага ценю вучонага, які як сабачка ляжаў калі яго ног. Нашто ён гэта зрабіў? З фанаберыі ці, можа, ў надзеі прыклеіць яго да сваіх ног, невядома. Цень жа, што ляжаў на падлозе, нават не варухнуўся, увесь ператварыўся ў слых, яму вельмі хацелася ведаць, як гэта можна дабіцца свабоды і стаць сабе самому панам. «Ведаеце, хто жыў у тым доме?» – спытаў былы цень. «Нешта найцудоўнейшае ў свеце. Сама паэзія. Я прабыў там 3 дні». А гэта тое ж самае, што пражыць на свеце 3000 гадоў і прачытаць усё, што прыдумана і напісана паэтамі, запэўніваю вас. Я бачыў усё і ведаю ўсё. І гэта шчырая праўда. «Паэзія!» – ускрыкнуў вучоны. «Так, так, яна часта жыве пустэльнікам у вялікіх гарадах. Паэзія, я бачыў яе толькі мімаходзь. Да і то сонны. Яна стаяла на балконе і свяцілася, як паўночнае зянне. Расказвай жа, расказвай. Ты быў на балконе, зайшоў у дзверы і трапіў у прыхожую», – падхапіў цень. «Вы ж заўсёды сядзелі і глядзелі на прыхожую. Яна не была асветлена, і ў ёй панаваў нейкі паўзмрок, але праз адчыненыя дзверы бачылася анфілада асветленых пакояў. Мяне б гэта святло знішчыла ўшчэнт, калі б я ў той жа міг не выйшаў да дзяўчыны. Але я быў разважлівы і дачакаўся зручнага моманту. Так варта рабіць заўсёды». «І што ж ты там убачыў?» – спытаў вучоны. «Усё. І я раскажу вам пра ўсё, але ці бачыце, я не з ганарлівасці, а з прычыны той свабоды і ведаў, якія я маю, не кажучы ўжо пра маё становішча ў свеце, я вельмі б жадаў, каб вы звярталіся да мяне на вы». «Ах, прашу прабачыць мяне», – сказаў вучоны, – «гэта я па старой прывычцы. Я з вамі згодзен, я не забуду гэтага, але раскажыце, што вы там бачылі?» «Усё», – адказаў цень. «Я бачыў усё і ведаю ўсё». «Што ж нагадвалі тыя ўнутраныя пакоі?» – спытаў вучоны. «Ці свежы зялёны лес? Альбо святы храм? Або вачам вашым адкрылася зорнае неба, якое відаць толькі з горных вяршынь?» «Усё там было», – сказаў цень. «Я, аднак, не заходзіў тыя пакоі, я заставаўся ў прыхожай, у паўцемры, але там адчуваў сябе выдатна. Я бачыў усё і я ведаю ўсё. Я ж правёў гэтулькі часу ў прыхожай пры двары паэзіі». «Ну што ж вы бачылі там? Велічныя 6 старажытных багоў? Барацьбу герояў шэрай даўніны? Гульні мілых дзяцей? Шаптанне аб дзіўных марах?» «Кажу ж я вам, я быў там, значыць, бачыў усё, што толькі можна было бачыць. Калі б вы з'явіліся там, вы не сталі б чалавекам, а я ім стаў. Я спазнаў там сваю ўласную натуру, сваю прыродную роднасць з паэзіяй. Так, у тыя часы, калі я быў з вамі, я яшчэ і не думаў пра нешта падобнае. Але прыпомніце толькі, як я заўсёды дзіўна вырастаў на ўсходзе і захадзе сонца. Пры святле ж месяца я быў прыкметны не больш, чым вы. Але ж тады яшчэ я не разумеў сваёй натуры. Мяне азарыла толькі ў прыхожай. Там я стаў чалавекам зусім сталым. Але вас ужо не было ў гарачай краіне. Паміж тым я ў якасці чалавека сароміўся ўжо з'яўляцца ў сваім ранейшым выглядзе. Мне патрэбны былі боты, прыстойны касцюм, адным словам, Я меў патрэбу ва ўсім гэтым знешнім чалавечым глянцы, пры якім прызнаюць вас за чалавека. І вось я знайшоў сабе сховішча. Так, я вам прызнаюся ў гэтым, вы ж не надрукуеце гэта. Я знайшоў сабе сховішча пад спадніцай гандляркі ласункамі. Жанчына не здагадавалася, што яна хавала. Выходзіў я толькі вечарам, бегаў па вуліцах пры святле месяца, выцягваўся на ўвесь рост на сцяне. Гэта так прыемна, казыча спіну. Узбіраўся па сценах наверх, злазіў уніз, заглядываў у вокны верхніх паверхаў, заглядываў і ў залы, і на гарышчы, заглядываў і туды, куды ніхто не мог заглядаваць, бачыў тое, чаго ніхто не павінен быў бачыць. І я даведаўся, які па сутнасці ганебны свет. Далібог, я не хацеў бы нават быць чалавекам, калі б толькі не лічылася гэта нечым асаблівым. Я заўважыў самае неверагоднае ў жанчын, у мужчын, у бацькоў, нават у мілых цудоўных дзетак. Я бачыў тое, дадаў цень, чаго ніхто не павінен быў, але вельмі хацеў бачыць тайныя недахопы і грахі людскія. Калі б я друкаваўся ў газетах, мяне б чыталі, але я пісаў толькі зацікаўленым асобам і наводзіў на ўсіх і ўсюды, дзе б я не з'яўляўся, толькі жах. Усе так баяліся мяне і так любілі. Прафесары прызнавалі мяне сваім калегам, краўцы апраналі мяне, касцюмы ў мяне цяпер удосталь, манетчыкі чаканілі для мяне манеты, а жанчыны захапляліся маёй прыгажосцю, і вось я стаў тым, кім ёсць. А цяпер я развітваюся з вамі, вось мая картка, жыву я на сонечным баку і ў дажджлівае надвор'е заўсёды дома. З гэтымі словамі цень пайшоў. «Як жа гэта ўсё дзіўна», – сказаў вучоны.